तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया, बहकने लगा दीवाना दिल। तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया, बहकने लगा प्यार ने ये क्या कर दिया, बहकने लगा दीवाना दिल। पल साथी मेरे तेरे बिन, तूने मुझे दे दिया दीवानगी का सिला। चलता रहे उम्र भर चाहत का ये सिलसिला। तेरे प्यार ने तुझे भर लूं मैं आगोश में, मैं भूल जाऊं जहां तू ना रहे होश में। तुझको बना के खुदा तेरी इबादत करूं, भूले ना तुझको कभी इतनी मोहब्बत। तेरे प्यार में